Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bajk. Wybór staje się prosty. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra do 120 minut pracy za 3799 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła już 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. To rosyjska wersja zawieszenia broni. Premier mocno ataku na Sumy. 85. rocznica zbrodni katyńskiej. W Warszawie oddano hołd polskim oficerom. Wystawa Światowa Expo rozpoczęła się w Japonii. Spodziewanych 30 milionów gości. Rosyjska wersja zawieszenia broni, krwawa niedziela palmowa. Tymi słowami premier Donald Tusk odniósł się do rosyjskiego ataku na ukraińskie Sumy. Zginęło co najmniej 32 osoby, ponad 80 jest rannych, w tym 10 dzieci. Wcześniej rosyjski atak potępiło polskie MSZ, nazywając go barbarzyńskim. Celem Rosji nie jest pokój, ale zniszczenie narodu ukraińskiego, podkreślił resort spraw zagranicznych na platformie X. Brytyjski premier jest przerażony rosyjskim atakiem rakietowym. Władimir Putin musi teraz zgodzić się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni bez żadnych warunków, podkreślił Keir Starmer. Atak potępiła Unia Europejska. To makabryczny przykład tego, że Rosja intensyfikuje ataki w czasie, gdy Ukraina zaakceptowała bezwarunkowe przerwanie ognia, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Moje myśli są dziś z Ukraińcami, napisała na portalu X Kaja Kallas. Rosjanie uderzyli w położone na północnym wschodzie Ukrainy Sumy dwiema rakietami balistycznymi. Pociski spadły w centrum miasta w czasie, gdy ludzie szli w niedzielę palmową do cerkwi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich o stanowczą reakcję na kolejną rosyjską zbrodnię. Teraz w serwisie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Warszawie wspominano polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Była msza i apel pamięci. Nie można milczeć o ofiarach Katynia, podkreślał podczas obchodów premier. W trakcie wystąpienia na terenie Muzeum Katyńskiego premier Donald Tusk podkreślił, że czasem brakuje słów i definicji, aby zrozumieć ogrom i bezsens tej tragedii. Kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają strzał w potylicę niewinnym. Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych, co zginęli. Ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy. Szef rządu zaznaczył też, że nie można być bezsilnym wobec kłamstwa i agresji. W swoim wystąpieniu nawiązał także do sytuacji w Ukrainie. Zło, które było źródłem tej zbrodni, ono nadal czai się wokół nas. Niedziela palmowa. W mieście Sumy spadły na modlących się rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki. Wiosną 1940 roku NKWD strzałem w tył głowy wymordowało blisko 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Organizatorzy spodziewają się niemal 30 milionów gości. Przez najbliższe pół roku Japonia będzie gospodarzem wystawy Światowej Expo 2025. Impreza rozpoczęła się w Osace. To okazja do promocji rodzimej gospodarki, kultury i sztuki, a także kuchni. Stół Polski przygotuje jedna z gdańskich restauracji. Będzie można pisanki malować, będzie można koszyki wielkanocne robić. 3 maja zespół Śląsk przechodzi razem z japońskim zespołem polonezem przez teren Expo, zapraszając turystów do tego poloneza. Mówi wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Magdalena Skarżyńska. W Expo 2025 weźmie udział 161 państw. Wspólne gotowanie zupy chrzanowej, malowanie pisanek, wykonywanie cukrowych baranków czy palm wielkanocnych. Warsztaty związane z tradycją wielkanocną od rana odbywają się w Swołowie na Pomorzu. Wybierano najlepszą, najsmaczniejszą babę wielkanocną, a odwiedzający mogli też spróbować tego, co przygotowały koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich Naćmierz. Co dobrego dzisiaj serwujecie? Same specjały. Żurek z białą kiełbaską i z jajeczkiem. Bigosi, ciasta, różne rodzaje, babeczki, mazurki. Co dobrego udało się kupić? Z żurawinką, pasztecik pyszny. Próbowałam, bardzo dobry, naprawdę. To już zakupy na święta? No tak troszeczkę. Mazurek na pewno na święta. Smakuje? Tak. Szpinak, mascarpone i trąg wędzony. Piękne są tam palmy, pani robi przepiękne. Wielkanocny jarmark pomorski z mikrofonem odwiedził

chyba dziennikarzy muzycznych w tym kraju, którym ufam całkowicie. Jednym jest Borys Delinarowicz, a drugim jest właśnie on. Co puści, mi się na pewno będzie bardzo podobało, a nie wiem, co będzie puszczał, a dzisiaj tylko on przejmuje patefon. Także Andrzej Cała, witam cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, co bardzo co powiedzieć, bo zaskoczyłeś mnie tym wstępem, ale jest mi bardzo miło, więc tak, Andrzej Cała. Jest to mój kolega z branży, można powiedzieć, ponieważ w jednym czasie zaczynaliśmy swoją przygodę dziennikarską, prawie w jednym czasie, a na pewno w jednym medium, bo to był chyba Konkret właśnie, taki magazyn internetowy, rapowy. No, chyba tam było forum, był, no, coś w stylu takiego portalu, który na początku lat 2000 zbierał rzesze fanów raczej tego pozytywnego hip-hopu, tej jasnej strony, jakby patrzeć na pewien kanon po płycie DJ 600V. Tak, tam w 2002 roku zacząłem publikować recenzje, a pół roku później już poszło w stronę papierową, no i tak trwało do 2018. Teraz już dziennikarstwo tylko po godzinach, na co dzień promotor treści w serwisach cyfrowych z ramienia dystrybutora Agora Digital Music. Czyli wciąż przy muzyce, tylko no już w zupełnie innej roli. No tak, ty pisałeś swego czasu bardzo, bardzo dużo. Ja z kolei odpadłem zupełnie z dziennikarstwa muzycznego, także fajnie, że spotykamy się po latach, po tych dziurach w życiorysie przeróżnych razem przy mikrofonie w programie trzecim Polskiego Radia. Czy chcesz powiedzieć, co będzie pierwsze, czy niech to będzie niespodzianka dla wszystkich? Skoro nawet tobie nie przedstawiałem tej tracklisty, bo tak się umówiliśmy, że będą zaskoczenia, to będziemy robić tak, że najpierw będzie leciała muzyka, a później będę o niej trochę opowiadać, ale mam nadzieję, że będziemy sobie o niej wspólnie rozmawiali, bo chyba tak jest cel. Będę próbował, a na razie słuchamy, proszę państwa. Living through it, making music, I found my sound, I'm faithful to it. Suits couldn't bait me to it, couldn't make me do it, couldn't play me stupid. I got a homie overseas, hoping he cold enough to be in the league. But you know how the hood is, he one foot in the court and one foot on the street, that can't be. Picture painted perfectly, then blame me. Can't help but to vividly describe the shit I see. Capital OG, shorty was on a pier. She still delivered the sloppy. I killed the game and got off scot-free. Not a scratch on the Maserati. This ain't that new shit, that's that 80s model, larger body. 52 millimeter Jacob, if I'm not mistaken. You was too young when these dropped, you probably had the fake one. This ain't the same, I'm legendary, you just a lame. Mainstreamers bit the style and act like they forgot my name. When people ask them how, I don't call them out. Still bubbling, never fell off. They check to see if they still got my number. Fuck them, recipe to my sauce. They need that help with the hustling. Longevity, we endurance runners. My babe's 2006, the silhouette different. Always been the shit, I never yelled about it. She let me hit cause I'm legit and I don't tell nobody what she do. She anonymous though I rap about her. Up in the morning, watering my flowers while setting some on fire. After emptying my grinder, you can't fuck with me, just let this be a reminder. You can have her back if you find a homie and I ain't hiding her. Italian leather chairs in the crib, I can't hold you. Views of the ocean while I'm sitting back smoking. Move how I wanna, cause my pockets keep growing. House in Arizona, dip the lemonade mimosa. Elevate, gotta go hard, fuck a handout. Show you what this life bout, deeper than the internet. It was roaches in the house, now the whole family blessed. I know I can do better, so I'm thinking what's next. Whip at the fucking whip. M at the fucking M. I was 19, pulling up and saying that was him. Hit the block twice before I parked, you know it's politics. Still moving like I still work, I got a life to live. Yeah. No nie pomyliłem się, mówiąc, że gust mamy zbieżny, bo ja się zupełnie w tej muzyce rozpłynąłem. Oczywiście no całkowicie nieświadomce, nie mam pojęcia, co to jest, co to było. To był Currency i gościnnie Larry June na bicie The Alchemista z albumu Continuance. No chciałem zacząć takim bardzo słonecznym numerem, w którym panowie rapują o tym, że im się w życiu udało, jest fajnie. A ja lubię, jak ludziom się w życiu udaje, jest im fajnie, więc to taki rap, w którym... No właśnie, ja też lubię się zatracać. Tutaj najdłużej trwało gdzieś tam poszukiwanie, co Alchemist samplował, i kilku producentów musiałem podejść, żeby poszukali. No ale w końcu się udało. Jest gdzieś jakiś japoński jazz Alchemist. Bardzo, bardzo lubi samplować rzeczy dziwne. Znaczy nie to, żeby, przepraszam, japoński jazz był dziwny dla to jest w pewnym sensie, jazz jest w ogóle dziwny. Tak, tak. To ta cecha inherentna. Ale to właśnie, mógłbym nawet zgadnąć przy odrębnie dobrego wiatru, że to jest Alchemist, bo to brzmiało totalnie właśnie jak on. Kurczę, przecież to co? A przecież to są takie pętle wzięte w dużej mierze w całości, nie? Dokładnie tak. Jakby to jest, jak on to robi, że zawsze tę jego rękę słychać, przeważnie, no. Znaczy on trochę, mam wrażenie, z Madlibem na podobnym sprzęcie pracują i gdzieś to brzmienie jest podobne. Tutaj jest trochę tak jak w połowie lat 90. Nie wziąłem akurat tych płyt, więc spokojnie można powiedzieć, nic nie zdradzę. Miałem wrażenie, że Eric Sermon i J. Dilla to była, i Q-Tip w ramach tego Deuma to był taki jeden twór. Gdzieś prawdopodobnie kwestia być może wtyczek, być może sznytu. I faktycznie u Alchemista jest też to, co Madliba, czyli czasem te środki są banalne i czasem z takiego punktu widzenia prawdziwości i charakterności, no to producenci mogą mieć zarzut, że no co on tutaj zrobił, no ale dla mnie w sumie już od dawna nieważne jest jak, tylko ważne jest czy robi mi dobrze dla uszu i w tym przypadku tak w większości ostatnich płyt, które Alchemist produkuje, jest. No kiedyś producenci byli DJ-ami po prostu. No, tak. Prawda? I to może jest właśnie ta kwestia tego, że on jest DJ-em. Mógłby nazwać się DJ Alchemist i to by było zgodne z prawdą. Jakby wyszukał, wykopał, zapętlił. Tak, tak. Prosta zabawa, ale rzeczywiście, żeby to znaleźć, to... no to skoro wielu właśnie takich dosyć... mocno obeznanych w jazzie, funku, soulu i w każdym innym gatunku producentów nie wiedziało, co to jest, więc rzeczywiście Alchemist z którejś z tych wypraw do sklepu, nie wiem, czy w Los Angeles, czy być może na innym kontynencie, przewiózł takie cacko i to, no, to właśnie jest coś, za co cenimy chyba takich ludzi. Mm-hmm. A może zlipował ze spot i się nałożył odpowiedni plagin. Jest i taka możliwość. Znaliśmy też chyba producentów, którzy mówili, że z jakichś przypadkowych kompaktów, które gdzieś znaleźli, samplowali, więc możliwe. Nie wiem, czy można samplować z serwisów streamingowych. Nie jestem producentem. Tak, samplować można ze wszystkiego. Można samplować z własnego buta. Jakby. Oczywiście za pośrednictwem. Tu, gdzie jest przetwornik analogowo-cyfrowy, tu jest też sampling, przynajmniej możliwość samplingu, więc wszystko. W sumie tak, no, przy tym obecnym sprzęcie, jego możliwościach, no pewnie można, ale czy akurat był to... Widziałem gdzieś zdjęcia z jego studia, to trochę tych płyt ma, więc może jednak z płyt. Trochę tych płyt ma, podobnie jak ty, bo ty jesteś kolekcjonerem takim większego kalibru. No trochę mam, aczkolwiek już jest ten moment, kiedy chcąc nowe muszę gdzieś tam upłynniać stare, bo po prostu nie mam miejsca w mieszkaniu rzeczywiście. Mógłbym oczywiście kolejne szafy przeznaczyć na płyty, ale trochę to nie ma sensu, bo już zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że to trochę sztuka dla sztuki, więc teraz jest raczej tak, że są jakieś 2-3 wytwórnie, jest jakaś grupa artystów, których zawsze staram się wspierać. Ale już zdarza mi się beznośnikowo tylko na przykład zapłacić za pliki na Bandcampie, co też sprawia, że oni bezpośrednio dostają te pieniądze, więc trochę tego rzeczywiście jest i nie będę ukrywał, jest taki mem chyba z... Nie, to nie mem, tylko to jest prawdziwy fragment komiksu Peanut z Peanutsem, który I love my record collection. No i w moim przypadku tak jest. Powiedz mi, czy dzisiaj będzie przewaga hip-hopu, czy innych gatunków? Teraz już nie będzie hip-hopu przez jakiś czas. O, no dobrze. To jedziemy z drugim utworem. We'll be right back. Fenomenalny numer zupełnie. Powiedziałem do ciebie, Ofer, że mam może typ. Potem mi się ten typ troszkę bardziej rozpłynął, ale ten klawisz brzmiał dosyć znajomo, ale może to jest złudzenie. Mi to brzmiało jak Joe Sample troszeczkę, ten klawisz. Nie. Nie, okej. Okay. A mogę strzelić rok? Tak. 7-4. Chyba 7-6. Okej. Okay. Chyba 7-6, więc blisko. Close enough. Tak. I inny kontynent, chociaż niby ten sam, bo akurat Ameryka Południowa. Brazylijczyk Cesar Camargo Mariano z wielkiej płyty, która nazywa się São Paulo Brazil. I dotarłem do niej dzięki tutaj poleceniom od znajomego producenta, teraz już nieaktywnego, Praktika. Pozdrawiam Kubę serdecznie, bo bardzo dużo muzyki, którą poznałem, jemu zawdzięczam, i to była właśnie jedna z takich rzeczy. A album poznałem gdzieś w połowie lat 2000, a to też taki ukłon był w stronę fascynacji brazylijskim jazzem, muzyką, o której dosyć często sobie wymienialiśmy różne zdania w konwersacjach w mediach społecznościowych, bo wiem, że też bardzo, bardzo lubisz, cenisz i gdzieś odnajdujesz duże przyjemności i słońca w tym. Tak, to te harmonie były faktycznie po brazylijsku bogate i odważne, progresje wchodziły, ale ja generalnie właśnie w muzyce, którą ty polecasz, bardzo często znajduję takie rzeczy, które ja lubię świadomie, natomiast nie wiem, czy ty świadomie poszukujesz bogactwa harmonii w muzyce, bo w tym, co polecasz, prawie zawsze to jest. Nie wiem, chyba się nigdy nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. To też trochę wynika chyba z tego, że tak jak wspomniałeś Borysa na przykład, albo tak jak ja czytam wasz podcast, czy kojarzę rzeczy, które były pisane w tej internetowej sferze blogów, takich, że tak powiem, wzorowanych na Pitchforku, że ja chyba trochę inaczej odbieram muzykę, trochę inaczej o niej pisałem, bardziej przez jakieś emocje, bardziej przez jakieś kolory, czy coś takiego, wyznacznie bardziej właśnie profesjonalnie, znacznie tak bardziej posługując się terminologią, jakbym to powiedział, branżową i insiderską, o, w ten sposób. I dlatego, nie wiem, tutaj jest funk, jest groove. Ja bym raczej tak powiedział, że poszukuję zawsze w muzyce czegoś, co mnie zaciekawi albo da przyjemność. I tak jak będzie następny utwór, który akurat nie poleci w całości, bo jakby też wychodzi na to, że dużo słucham muzyki instrumentalnej i te kompozycje czasem trwają po 10 minut, czasem po 20. No, dlatego dzisiaj nie będzie Milesa Davisa, którego bardzo chętnie bym chciał zaprezentować, ale też myślę, że Miles jest w różnych konfiguracjach i z różnych nagrań bardzo często w radiu prezentowany, a akurat te rzeczy, które wybrałem, niekoniecznie. Więc wracając do nie wiem, groove, jakieś ciepło i coś, co... co sam, gdybym był producentem, bym chciał samplować, a może w ten sposób. Ach, wiesz co, ale to też się u mnie, to posługiwanie się tą branżową terminologią, to się nie wzięło samo z siebie, tylko ja po prostu chciałem zobaczyć, dlaczego mi się podoba to, co mi się podoba, a kiedy odbierałem muzykę bardziej na nieświadomce, to też wybierałem utwory, które są ciężko i nieraz chromatyczne. W każdym razie nigdy nie lubiłem banalnych harmonii, nawet jeżeli ekspresja mi leżała. Jedne, co mnie potrafiło przekonać do numeru słabego harmonicznie, to jest brzmienie. I w tym przypadku tak by właśnie było, bo zaczęło się tym, kurde, po prostu perkusją brzmiącą jak jakiś klasyczny break samplowany miliony razy. I w środku tego utworu odezwała się takim nagłym transientem. Wszystko zniknęło na chwilę, na ułamek sekundy i uderzyła stopa. No ja w tym momencie po prostu aż poczułem dreszcze, nie? Mm-hmm. Brzmienie stopy, ten taki gwóźdź tej stopy, który przebija się przez wszystko na chwilę. O rany, jakie to było dobre. Tak, no też gdybym był producentem, też bym chciał to samplować. No i właśnie na przykład, wiesz, jakby ja wychowywałem się na hip-hopie raczej takim pozytywnym, ciepłym, co nie zmienia faktu, że byłem fanem, jestem fanem Company Flow, że bardzo... Uwielbiałem Mobb Deep na przykład, bo gdzieś w tym produkcyjnie też zawsze znajdował się jakiś taki jazzowo zamglony sample. I to jest coś, co być może właśnie mniej lub bardziej świadomie gdzieś u mnie z tej takiej soulowo-funkowo-jazzowej szkoły, a może bardziej po prostu... brzmienia wychodzi i później dopiero można by to było jakoś rozkładać na czynniki pierwsze, ale rzeczywiście jest tak, że być może faktycznie chodzi o harmonię. W życiu generalnie powinno chodzić o harmonię. O, to jest bardzo, bardzo ładne zamknięcie. Ja tylko chciałem zauważyć, że Company Flow i Mobb Deep ja też słuchałem, ale słuchałem jednego i drugiego, głównie właśnie dla brzmienia i chyba brzmienia bębnów, chociaż ono było bardzo różne, bo w Company Flow bardzo masywne, u Mobb Deep takie bardziej jakby dochodziło to troszkę ze śmietnika na dole. Dobrze, ale ja już nie zajmujmy, bo jestem bardzo ciekaw, co będzie jako trzecie. Czy możemy? Możemy. Thank you. panie DJ, no w najlepszym momencie wyciszyć, no nie, no wiem, tutaj trochę... Kiedyś trzeba było. Co, fenomenalna rzecz, zupełnie słuchawkowa, ale to kurczę, te trzaski były dlatego, że to było grane z winyla, czy te trzaski są też, powiedzmy, na przykład w MP3? Na pewno na całym wydawnictwie, no bo to Jan Jelinek, czyli król trzasków. No tak, więc super. Więc to było nagranie otwierające jego chyba kultowy i taki dosyć kanoniczny w ogóle dla muzyki elektronicznej album Loop Finding Jazz Records. I tutaj taka rzecz, którą trochę może nie tyle przespałem, jakby nie byłem aż tak gotowy na taką muzykę, kiedy właśnie bardziej zajmowałem się hip-hopem i potrzebowałem dużo hałasu, słów wokół siebie, a rzeczywiście jakby z wiekiem i ze zmianą życiowych przyzwyczajeń i trochę też potrzeb, a może przede wszystkim potrzeb, właśnie takie albumy jak Jana Jelinka zaczęły do mnie coraz bardziej przemawiać, bo fajnie to skomentowałeś, że to muzyka słuchawkowa i muzyka taka bardzo... bardzo osobista, bardzo intymna. Do przeżywania. Tak, tak. Intymna i chodzi mi po głowie jeszcze jakieś słowo, ale być może mi się za chwilę przypomni. Ja Jana Jelinka z tej płyty słuchałem, przyznam, raz w życiu. Jest to karygodna plama oczywiście na moim życiorysie, ale ja te klasyki, na przykład też Basińskiego, nie bardzo, też Getschinga, też nie bardzo. W sensie, nie, że mi się nie podoba, tylko czekam, aż będę miał nastrój i ten nastrój nie przychodzi niestety, bo ja się nie umiem już chyba zrelaksować jako pracoholik. Ale może kiedyś to się zmieni, no. Będę mógł sobie puścić wieczorem płytę i w całości jej wysłuchać i nic mnie nie będzie rozpraszało. Czekam. A mi to akurat bardzo służy przy pracy, kiedy mogę, kiedy muszę tylko słowem pracować i nie muszę jakby robić odsłuchów bieżących, to akurat przy Jelinku się świetnie koncentruje, więc no to też widzisz. W domu bym tego dla odpoczynku nie puścił, ale z kolei do czytania w tle bardzo często. Kurczę, wiesz, ja pracuję z dźwiękiem niestety. No właśnie. Chciałbym mieć dwie pary uszu, żeby, wiesz, w jednej mieć Jelinka, a w drugiej mieć to, co aktualnie produkuje, ale nie da się. Dla jasności też jakby połowa czasu mojej pracy to słuchanie rzeczy, które dostajemy od klientów i generalnie słuchanie muzyki, więc to też jest fajne. Natomiast zdarzają się takie momenty, kiedy mogę się wyłączyć od tego i posłuchać muzyki, którą sobie wybieram. I, no i właśnie mniej więcej myślę, że te lata, kiedy odbiłem od zawodu dziennikarza muzycznego i miałem wtedy taką potrzebę poznawania trochę innej muzyki, otwarcia się i zaczęcia słuchać muzyki dla przyjemności, bo w pewnym momencie tak właśnie po 16 latach ciągłego pisania, bycia na bieżąco z każdą nowością, potrzebą, żeby to wszystko znać, przesłuchać. Ja już nie umiałem czerpać przyjemności ze słuchania muzyki i być może dlatego potrzebowałem zmienić w zasadzie swój zawód. To ciekawe, bo ja obserwując cię w mediach społecznościowych, mam właśnie wrażenie, że jesteś człowiekiem, który słucha muzyki strasznie dużo, robi to dla swojej przyjemności, jakby, że bez tego mam wrażenie, że zabrakłoby ci w ogóle, wiesz, krwi w żyłach. Tak. Kurczę, coś jeszcze chciałem ciekawego, może umiarkowanie ciekawego. A właśnie, chciałem się zapytać, czy to właśnie w tym okresie, kiedy musiałeś trochę odpaść, poznałeś i doceniłeś C&Cake i Tortoise? Nie, tutaj było już trochę wcześniej. Przepraszam za trzy razy ja chyba na początku zdania. Trafiłem naokoło w pewnym sensie, bo poprzez album, który Jeff Parker wydał w International Anthem. To było w 2016 roku i wtedy jakoś zacząłem bardziej zwracać uwagę na Tortoise, na Parkera, zacząłem zgłębiać jego twórczość. Zresztą właśnie miałem wziąć Jeffa dzisiaj ze sobą albo Tortoise, ale nie byłem w stanie się zdecydować na jedną kompozycję. Wcześniej znałem, ale trochę tak na zasadzie, jak znałem każdą muzykę, bo ktoś, kto wychowywał się na słuchaniu między innymi też Trójki, czytaniu Machiny i oglądaniu, nawet w Polsacie był taki program, nie pamiętam, się chyba Hologramy nazywał. Był, tak. I prezentował w godzinach nocnych. Codziennie, nie, to była właśnie jakaś 15:30, 16:00, jak wracałem ze szkoły. Ale było też wydanie nocne, które trwało kilka godzin. Możliwe. Oni puszczali absolutnie każdą muzykę. Tam Maxwell leciał obok A Tribe Called Quest, później wjeżdżali bracia Cavalera, a na końcu była rozmowa z Reniusis. I było fascynujące, bo potrafiło w człowieku wykształcać taką różną wrażliwość na muzykę i otwartość, która później właśnie wróciła, kiedy na nowo zacząłem słuchać tak totalnie dla przyjemności, a rzeczywiście jest tak, że no, ten właśnie Jeff Parker i Tortoise zbierałem ostatnio kompakty, bo tam miałem tylko część ich wydawnictw, bo trafił taki moment, kiedy czułem, że totalnie z tym jest jakaś symbioza pomiędzy mną a muzyką Tortoise. I fajnie, bo wracają w tym roku, wydali świetny singiel i mam nadzieję, że będzie z tego dużo więcej. Ja zapytałem, bo ci dwaj wykonawcy, te dwa zespoły, bo nie pasują mi do twojego profilu właśnie. Nie wiem, oczywiście to jest jakieś kategoryzowanie, jakaś stereotypizacja, że jakby, bo ty mi się kojarzy z muzyką afroamerykańską, z braku lepszego określenia. Na Sand Cake to jest jednak jakiś zespół uniwersytecki, taki, wiesz, niemalże college rockowy, ale oczywiście bardzo intelektualny i bardzo wyrafinowany, ale jednak. Trochę obca estetyka, ale no, mylę się i na szczęście się mylę. Trochę poprzez właśnie otwieranie się, trochę bardzo się na gitarę otworzyłem w ostatnich latach. Coś, co było dla mnie raczej obce. Poprzez jazz zacząłem też trochę inaczej na gitary patrzeć. Mam znajomego metalowca, rockowca, który mnie z kolei w stronę sceny Canterbury nakierował. I gdzieś chyba właśnie tym tropem w pewnym momencie natrafiłem też bardziej na Parkera, który akurat jest czarnoskóry. Robiłem audycję o Canterbury. No, to jest kolejna taka, powiedziałbym, kopalnia, ale to nie kopalnia, tylko bardziej taki staw. Tak. Albo bagienko bardziej. Bardzo piękne określenie. No teraz popławmy się w bagienku numer 4. Firm and young with a laid-back tongue. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, I'll daze and astound. Captivate the mass cause the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek. Booming in your Jeep or your Honda or your Beamer or your Legend or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the gong, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your fists. For we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it. But yet it's so loud that it stands in the crowd. When the guy takes the beat, they bowed. So raise up squire, adjust your attire. We have no time to wallow in the mire. If you're on a foreign path, then let me do the lead. Join in the essence of the cool out breed. The cool out to the music cause it makes you feel serene. With the birds and the bees and all those groovy things. Like getting stomach aches when you gotta go to work. Or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head. Cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horns you can check out the fifer. Competition, them try to come sideways. But competition, them must come straight way. Competition, them try to come sideways. But competition, them must come straight way. How's about that? It seems like it's my turn again. All through the years, my mic has been my best friend. I know some brothers wonder, can Piper really kick it? Some even wanna diss me. But why sweat it? I'm all into my music, cause that's how I make tapes. Try to make hits like it Capri makes tapes. Me sweat another, I do my own thing. Strictly hardcore tracks, not a new jack swing. I grew up as a Christian, so to try I give thanks. Collect my banks, listen to Shabaranks. I sing and chat, I do all of that. It's 1991 and I refuse to come back. I take off my hat to other crews that tend to rock. But the low end theory's here, it's time to wreck shop. I got tip and shot, so whom shall I fear? Stop looking, listen, but please don't stare. to jet to the store and buy the LP or drive RCA cassettes and CDs produced and arranged by the four man crew. And oh shit, Skef Anselm, he gets props too. Make sure you have a system with some fat house speakers so the new shit can rock from Boston, Massapequa. Cause where I come from, quality is job one, and everybody up on it, you know we get the job done. So peace to that crew and peace to this crew. Bring on the tour, we'll see you at a theater nearest you. Hey yo, but wait, back it up. Easy, back it up. Please let the abstract embellish on the cut. Back and forth just like a cameo song. If you dig this joint, then please come dance along to the music, cause it's done just for the mind. Now I gotta scat and get mine. Underline the jazz. The what? The jazz to move that ass, for the job originates that feeling of pizzazz. It's a universal sound. Bless the rappers on the ground and the 1-6 below. You didn't have to go. Some say that I'm a soldier cause I once had an orgy. And sometimes for zmieściła się ta trąbka chyba. Jest to samplowane w taki dziwny sposób, że jakby prawie, że nie pasuje. Jezu, A Tribe Called Quest to jest zespół, który troszkę mi uratował życie, bo jak byłem nastolatkiem, czy tak w późnych latach nastoletnich i szukałem takiego drogowskazu, szukałem jakiejś muzyki, która w nic mnie nie kopnie, tylko będzie od razu moja i nie wiem, chyba drogą losowania pomyślałem, że kupię sobie pierwszą płytę Tribe Called Quest, a wtedy kupienie płyty to była bardzo poważna decyzja, bo można było jedną miesięcznie. I ten debiut Tribe Called Quest właśnie, kurczę, to był strzał w dziesiątkę. To nie jest jakaś płyta z dzisiejszej perspektywy genialna, właśnie prędzej już ta Low End Series, której zagrałeś utwór Jazz We Got. Ta płyta jest bardziej epokowa, też przez swój przedziwny, ciemny miks, że tam jakby tam nie ma góry, nie ma z czego być tej góry, a mimo to w ogóle tam niczego nie brakuje. Jak oni to zrobili? Nie mam pojęcia. No Bob Power, który był producentem, znaczy realizatorem i któremu Q-Tip gdzieś nakazywał pewne rzeczy, jako że był od zawsze taki trochę bosowaty i dobrze, no bo miał swoją wizję muzyki, którą fantastycznie wcielał. No ja się zdziwiłem kiedyś oglądając dokument, tylko nie pamiętam, czy to padło w dokumencie o Tribe Called Quest, czy to padło w Rap Evolution na Netflixie, że Tribe, produkując drugą płytę, chcieli zrobić muzykę, która będzie bujała jeepami i te bębny szczególnie mają właśnie tutaj taki mega, mega power. No, o Tribe Called Quest mogę powiedzieć w zasadzie to samo, co ty. U mnie z kolei, no to jako pierwsza wleciała kaseta, bo albo mogłeś kupić jedną płytę, albo trzy kasety. Wiadomo, jaki był system walutowy w drugiej połowie lat 90. Więc no, to samo, no, Tribe Called Quest changed my life. I nie ma tutaj chyba za wiele do dodania. I chronologicznie szedłeś, czy z jakiejś zaburzenia było? Nie, najpierw trafiłem na Beats, Rhymes and Life. Tak, to była pierwsza rzecz. Później to się stało tytułem pierwszej książki, którą współtworzyliśmy z Radkiem Miszczakiem, Bity Rymy Życie. I to jest właśnie coś, co po latach, jak ostatnio nawet pisałem, że wiele osób najbardziej pamięta tą płytę z racji na tytuł, bo ona nie jest wybitna, ale no też... Ja nie miałem takich znajomości, żeby od razu móc do każdego zagadać, ej, czy masz taką rzecz, Tribe Called Quest, czy masz, nie wiem, tego gangstera, a może ten Outcast, więc trochę to zawsze trwało, zanim do tych klasyków docierałem, a to gdzieś zgrywanych, nie wiem, z audycji Drucha Sławka chociażby, a to od kogoś ze szkoły, kto akurat wiedziałem, że słucha rapu i no faktycznie Tribe Called Quest było trochę łatwiej dorwać niż na przykład Hieroglyphics, ale to nie znaczy, że tak od ręki. No tak, ale to już były czasy, kiedy te trudności właśnie polegały na tym, że jakichś zespołów takich bardziej zakopanych nie można było dostać. Ja pamiętam czasy, kiedy w ogóle nic nie można było dostać, w ogóle wiesz, to były czasy, nie wiem, 94. Chciałem poznawać rap. I nie miałem skąd, jakby płyty dopiero zaczynały się pojawiać w sklepach, wiesz, nie było popytu, więc nie było i podaży, jakby. No, tak. Dopiero po Leroyu tak naprawdę zaczęło się to, że rap wszedł do jakiejś świadomości czyjejkolwiek tak naprawdę, na początku, jak się chodziło do Hybryd w piątki na Wolta, czy kto tam DJ-owo, no to kurczę, no było nas tam 50 do 100 osób, no to naprawdę mizeria. I przypuszczam, że tam było całe środowisko ówczesne. Tak, no to tak też wyglądały początki jakby mojego chodzenia i poznawania hip-hopu warszawskiego, no siłą rzeczy, skoro jestem z Warszawy, no to poznawałem scenę warszawską, że wspominaliśmy nawet ostatnio koncert, który grali w jakimś niewielkim, nieistniejącym klubie, nie wiem w ogóle, czy to jest klub, w centrum na Senatorskiej, Pan Duże P z DJ-em Spoksem, czyli Cisza i Spokój oraz Flexip, jeszcze długo przed płytą, i że tam siłą rzeczy wpadało się od razu na ludzi typu Discret, na ludzi typu PZ, całe to środowisko związane trochę z kolektywem Obrońcy Tytułu i no gdzieś rzeczywiście było łatwo, będąc w Warszawie, mieć artystów na wyciągnięcie ręki, co było fajne, bo gdzieś też była okazja, żeby im na przykład fajne płyty podrzucać i później często się cieszyli na przykład, że Mes się cieszył, że OC poznał gdzieś bliżej dzięki mnie. No więc. Fajnie. Oczywiście wspomniałem o tym, dlatego żeby podkreślić, że jesteśmy obaj kombatantami i niemalże trzymaliśmy do chrztu polskiej hip-hop. Ale no tak, no, takie rzeczy trzeba podkreślać, bo właściwie to już nie pamięta się o tym, skąd jakby o samych korzeniach tego boomu niesamowitego rapowego, tak naprawdę na który pracowaliśmy całe lata. Ja na przykład, wiesz, jak patrzę, jak teraz wygląda scena rapowa, jak powszechnie się jej słucha, to tak kiwam głową, wiesz, o takie byłem coś walczyłem. Tak, nie? Tak. Ja nie muszę być fanem, nie muszę być już teraz w środku, no bo nawet trochę głupio by było, gdybym, czy może nie głupio, no ale nie czuję jakby potrzeby wnikania w środowisko dwudziestolatków, bo ja mam inne problemy, ja mam inne tematy na głowie, natomiast bardzo się cieszę, jak to wygląda, bardzo się cieszę, że ten rap stał się mainstreamem i mam nadzieję też, że jakby to się tak trochę ukonstytuuje, że pozwoli wypłynąć trochę wyżej i szerzej jeszcze takiej scenie bardziej niezależnej i trochę nie TikTokowej. No myślę, że dziś ta scena sobie idzie, rozlewa się swoją deltą. Niekoniecznie musisz o tym wiedzieć, bo to się wszystko jakby... Kiedyś było tak, że był strumień tej muzyki, jeden i on się jakoś tam rozpływał na samym końcu. Teraz jest po prostu deszcz jest, nie? Jakby tak. Każdy sobie może odebrać wszystko w dowolnym momencie. Nie ma kanału, którym to płynie. A właściwie jest mnogość kanałów. Tak. To drzewo rzeczywiście, jeżeli polski hip-hop traktować jako drzewo, to ono urosło do niebotycznych rozmiarów i tych gałęzi jest mnóstwo i super. Naprawdę bardzo fajnie, bo im więcej jest rzeczy, tym więcej jest chyba, nie wiem, może jest jakiś rachunek na to, może nie ma na rachunku, ale chyba jest tak, że im więcej rzeczy się nagrywa, im więcej rzeczy wychodzi, tym większa szansa trafienia na coś fajnego. Amen. Czy ostatni utwór będzie ostatnim utworem? Znaczy, czy najbliższy utwór będzie ostatnim utworem, bo jest już 52 po. No, zleciało bardzo szybko. Minęliśmy już Kifera i De La Soul, którzy nie polecieli, ale... No, gdzieś tam na drobie, albo można wpadać na mojego Instagrama na przykład, który jest otwarty i tam codziennie wrzucam jakieś polecenie muzyczne, więc tak, ostatni utwór będzie ostatnim i to będzie też taki ukłon trochę w twoją stronę i naszych rozmów o jazzie. To będzie Roy Hargrove, świętej pamięci, wspaniały trębacz i człowiek, który właśnie łączył hip-hop, soul, bo ja do jego muzyki dotarłem za sprawą rzeczy, które nagrywał z Komonem i z Erykom Badu. I to jest też... Bardzo długo chciałem... Nie chciałem, może tak po prostu wypadało słuchać rzeczy jazzowych, które są takie trochę od strony Sadika i wytwórni Sadik i takich bardziej awangardowych. I dopiero z czasem zrozumiałem, że w tym wszystkim jednak chodzi... Nie o to, żeby było jak najbardziej wykręcone, jak najbardziej progresywne i jak najmniej przestępne, tylko wręcz przeciwnie, musi być po prostu dobre i fajne. A to, czy jest mainstreamowe, czy nie ma najmniejszego znaczenia. Roy Hargrove akurat moje życie zmienił. Roy Hargrove changed my life, mogę tak powiedzieć. Moim gościem był Andrzej Cała. Szkoda, że Andrzej Hargrove nie umiał swojego własnego zmienić tak na marginesie. Andrzej Cała był moim gościem. Bardzo ci, Andrzejku, dziękuję. Dzięki serdecznie, to była przyjemność. Audycję realizowała pani Anna Regulska. Ja się nazywam Michał Afrohoffman i zapraszam za 2 tygodnie na Afrogodzinę.